Niyo Mungere. Ni matumaini yangu kwamba mmeshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji. Karibuni katika taarifa ya habari wa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wenyewe. Serikali ya Burundi inatangaza kuwa na mpango wa kushtaki chombo cha habari cha Uingereza BBC kwa habari yake iliyopitishwa kupitia filamu mwezi huu Disemba tarehe 4 mwaka huu. Hayo yametangazwa hivi na waziri wa sheria. Na mkutano wa dharura wa marais kwa swala pekee la kutolewana kati ya nchi za Burundi na Rwanda ni uamuzi unaoweza kuchukuliwa katika mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaopangwa kufanyika tarehe 27 Disemba mwaka huu. Na mwamini mmoja wa mwana mama Zebia ndiye anayezibiliwa katika gereza la tarafa ya Marangara mkoani Ngozi alikamatwa hapo jana akitumiwa kuvuruga kampeni ya chanjo dhidi ya gonjwa la meningitis. Na tunaangazia ukurasa wa habari za kimataifa ambapo ngala la tume la uchaguzi lateketea kwa moto Kinshasa nchini DRC. Kwa hayo na mengine, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Kuliogotwa maiti moja asubuhi katika mto wa Ndurumo tarafani Buhiga mkoani Karusi, na kiongozi wa tarafa hiyo akishirikiana na polisi waliwaruhusu hapo hapo wakaji wa maeneo hayo kuazika maiti hao, kwani wakisema alikuwa ameanza kuharibika, na kueleza kuwa mtu huyo alimaliziwa maisha na watu wasioweza kutambulika. Kwa upande mwingine, jana Jumatano kulikuwa kumeonekana maiti mwingine katika tarafa ya Gitaramuka mkoani Karusi pia. Na serikali ya Burundi inatangaza kuwa na mpango wa kushtaki chombo cha habari cha Uingereza BBC kwa habari yake iliyopeperushwa kupitia filamu mwezi Disemba tarehe 4 mwaka huu, ikihakikisha mauaji na unyanyasaji unaofanyika katika jumba moja inalopatikana katika maeneo ya Kinindo hapa jijini Bujumbura. Hayo yametangazwa na waziri wa sheria Emerorantine Kanya na leo Alhamisi baada ya kufikisha mabalozi wa nchi mbalimbali sehemu hiyo. Waziri Kanyana ameeleza kuwa serikali ya Burundi itaomba chombo cha habari BBC kuondoa video hiyo sehemu yote ilipozagazwa. Na tukiendelea na taarifa ya habari, mkutano wa dharura wa marais kwa swala pekee la kutoelewana kati ya nchi za Burundi na Rwanda ni uamuzi unaoweza kuchukuliwa katika mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaopangwa kufanyika tarehe 27 mwezi Disemba mwaka huu. Hayo yamechapishwa katika waraka unaokuja kama jibu baada ya rais wa Burundi kumwandikia rais wa Uganda Yoweri Museveni anayosimamia kwa muda huu Jumuiya Afrika Mashariki, akisisitiza kwa mkutano huo rais Yoweri Museveni anamuomba rais wa Burundi kuzungumza na pande zote zinazohusika na swala hilo la mzozo kati ya Burundi na Rwanda. Mengi zaidi na Moize Misago. Katika waraka huo wenye karatasi tano, akimjibu mwenzake wa Burundi, Rais Yoweri Kaguta Museveni anasema kuwa bado kuzungumza na marais wenzake kuhusikana na ombi lake la kuitisha mkutano utakaojadili swali nyeti pekee la matatizo yanayojiri kati ya Burundi na Rwanda. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anasema kwamba swala hilo ataliwasilisha kwenye mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mkutano ambao unatarajiwa mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anasema kwamba matatizo ambayo Burundi imepitia yalipatishiwa jawabu katika mazungumzo ya Arusha ambayo yalisainiwa mwaka 2000. Anazidi kusema kwamba mchango wa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki kwa Burundi ni kudumisha utawala wa kidemokrasia pamoja na usalama, na kusema kwamba nchi ya Burundi imekuwa kwenye amani hadi mwaka 2015. Kusema kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inaingilia maandalizi ya Burundi si kweli kama inavyochapishwa katika waraka huo. Rais Yoweri Kaguta Museveni anaona kuwa hakuna kizuizi kwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kuzungumza na wale wote wanaohusika na swala la Burundi. Hapa anapigia mfano wake akisema kwamba aliendesha mazungumzo na wapinzani wake akiwemo Koni ambao walikuwa kituumiwa mauaji na baadaye nchi yake ya Uganda kupata amani. Kama inavyochapishwa katika waraka huo, hali isiyoridhisha ambayo inajiri kati ya Burundi na Rwanda inastahili kuzungumziwa kutokana na kuwa inazorotesha nenda rudi za biashara na raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rais Museveni anasema kuridhishwa na hali ya usalama ambayo inajiri nchini Burundi. Hata hivyo anasema kwamba matatizo ambayo yalikumba nchi ya Burundi yalipatishiwa jawabu katika mazungumzo ya Warundi yaliyoendeshwa mjini Arusha yakiongozwa na ukanda huu. Kwa mujibu wake, manufaa ya mazungumzo hayo yanapaswa kufuatiliwa iwapo yanatekelezwa. Kwa kumalizia waraka wake kwake rais wa Burundi Yoweri Kaguta Museveni, anaona kwamba swala la Burundi halihusu serikali ya Burundi pekee lakini wale wote ambao wanahusika yakiwemo hata makundi ya wapiganaji, huku akipana tofauti kati ya makundi yanayopigana pamoja na makundi ya kigaidi. Shukrani kwako Moize Misago. Na mazungumzo baina ya Warundi ni moja ya kipengele ya vipengele vilivyogubika kikao kati ya mpatanisho wa Warundi Edouard Nduwimana na viongozi wa mabaraza ya ukweli na maridhiano, baraza la ukinga mauaji ya kielaiki na baraza la umoja wana maridhiano. Kwa mjibu wake, waraka wanaoagizia na marais wa Burundi na rais wa Uganda yangepewa nafasi wangependekeza njia zingine za kuzungumza. Mpatanishi wa Burundi Edouard Nduwimana hajiungi kamwe na matokeo ya awamu ya tano ya mazungumzo yaliyofanyika nchini Tanzania, mjini Arusha nchini Tanzania, kwa hati zilizotolewa kwa wanaotuhumiwa kuwa miongoni ya waliomalizia maisha rais Melchior Ndadaye. Edouard Nduwimana naomba watu kutotumia kutofikiria kuwa hati hizo zikiwa na lengo la kisiasa. Isanganiro. Imetimia saa 7:28 tukiendelea na taarifa ya habari. Muamini mmoja wa mwana mama Zebia ndiye anayezibiliwa katika gereza la tarafa ya Marangara mkoani Ngozi kaskazini mwa Burundi. Alikamatwa hapo jana akituhumiwa kuvuruga kampeni ya chanjo dhidi ya mgonjwa na meningitis kwa kumkatakata mtoto wake akitumia wembe sehemu mtoto alipopigwa sindano kwa lengo la kuondoa dawa. Afisa afya mkoani Ngozi ameeleza kuwa mbali na hayo na waamini wa dini inayotambulika kwa jina la Abasohoke, operation kwa upande wake kwa ujumla ilikwenda vema. Mengi zaidi na Apolinaire Muzagara, lakini habari yake inasomwa studioni na Apolonidu Sabe. Muganga Philibert Sendegeya, msimamizi wa afya mkoani Ngozi, anasema kuwa ameridhika na jinsi wakazi wa mkoa wa Ngozi wameitika chanjo ya kukinga ugonjwa wa meningitis. Kiongozi huyo anabaini kuwa mpaka jana Jumatano, siku moja kabla ya kutamatisha kampeni ya chanjo, watu 93% walikuwa wameisha pata chanjo, na ana matumaini kuwa watafika kwenye kiwango cha 95% kama ilivyopangwa. Mganga huyo Philibert Sendegeya anaendelea kueleza kuwa changamoto kubwa walizozipata katika kampeni hiyo ni pamoja na waumini wa dhehebu Abasohoke na waumini wa BAZB waliokataa kujipatia kinga hiyo. Na kilichotokea baada ya hapo, mmoja wapo wa waumini wa BAZB yuko chini ya ulinzi baada ya kumkatakata mwanaye na wembe kwenye mkono pale alipodungwa sindano ili dawa itoweke. Bali na hayo, mganga Sendegeya anasema kuwa kulikuwepo mafanikio kwa kampeni hiyo kutokana na ushirikiano mzuri kati ya uongozi wa afya mkoa ni Ngozi, viongozi tawala, jeshi, polisi, viongozi wa elimu, viongozi wa madhehebu na kadhalika. Shukrani kwako Apolonidu Sabe. Na magonjwa yanayoathiri viungo vya mwili kama koo, mapua na masikio zinaathiriwa kukithiri mkoani Kitega na maeneo mengine. Hayo yamearithiwa na kiongozi wa hospitali ya Kibuye mkoani humo. Hospitali hiyo ilialika wataalamu kutoka Marekani ili kutibu magonjwa hayo wiki hii. Na wagonjwa ambao hawatakuwa na fursa ya kushughulikiwa wakati huu, zamu yao ikiwa imepangwa mwezi Machi mwaka ujao. Ni habari tuliyotumiwa na mwenzetu Jirali Nibikira. Daktari Kirina Kanwa Gilbert ambaye ni kiongozi wa hospitali ya Matumaini ya Kibuye tarafa ya Rukirasazi mkoani Gitega asema kuwa baadhi ya maradhi ya shingoni ni kama kuvimba kwa shingo kwenye maumivu pamoja na magonjwa mengineyo. Nayo magonjwa ya puani ni yale yanayopelekea mapua kuziba hadi muathiriwa kukabiliwa na matatizo ya kupumua. Akizungumzia kuhusu maradhi ya masikio amesema ni yale yanayosababisha upungufu wa hali ya kusikia kwa mgonjwa au yanayopelekea mtu kugeuka kiziwi. Aidha, daktari huo ameongezea kwamba maradhi hayo yote yakithiri mkoani Gitega na katika mikoa mingine ya nchi, na kuwa ili mgonjwa apone ni lazima waganga wataalamu ambao ni haba mkoani Gitega. Abaini kwamba ndio maana sasa hospitali ya Matumaini ya Kibuye iliwaita waganga wataalamu wa magonjwa hayo kutoka nchini Umarekani ili wawatibu wagonjwa. Lakini daktari Kivina Kanwa Jiribeli ameeleza kuwa idadi ya wagonjwa imekuwa kubwa kuzidi matarajio, kwani wakadiriwa kwa zaidi ya 100 kutokana na kuwa wote hao hawawezi hudumiwa hapa, wengi wao wakihitaji kupasuliwa. Ameahidi kwamba waganga hao watarudi mwezi Machi mwakani ili wagonjwa wote watibiwe. Wagonjwa kwa upande wao wamefurahia kazi hiyo ambapo watoka katika mikoa tofauti ya nchi. Kutoa Tega, Jean Nibigira, Radio Isanganiro. Shukrani kwako pia Gerard Nibigira, na tukiendelea na taarifa ya habari hii, ikimetimia saa 7 dakika 32, zaidi ya 50% ya raia ya kutoka tarafa ya Gasogwe walioikimbia taifa tayari walisharejea, kwa mjibu wa kiongozi wa tarafa hiyo, wakati baadhi ya Warundi hao waliorejea kutoka wa mishoni tarafani Gasogwe mkoani Muinga wakieleza kusotwa kidole na waliosalia nchini, kutokuwa waaminifu katika jamii. Kiongozi wa tarafa hiyo anawaomba raia wake kushirikiana na kuwakaribisha waliorejea kwa yule nyumba iliporomoka kumsaidia kujenga kwa upya. Na Warundi zaidi ya 1058 wanaounda zaidi ya familia 1016 tayari kurejea nchini Burundi kutoka makambi mbalimbali kuanzia mwaka 2017 hadi leo. Hayo yamealithiwa na kiongozi mkuu wa mradi wa kupokea wanaorejea nchini Burundi, Glorioso Berahino, katika mkutano wa kutathmini ni wapi mradi huu umefikia. Kwa mjibu wake, leo Warundi zaidi ya 600 wanasubiriwa katika majengo ya Songole wakitokea nchini Tanzania, na wengine 36 wakisubiriwa kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wakirejea kutoka nchini Kenya katika kambi ya Kakuma. Kwa mjibu wa kiongozi huo, mwakani Burundi natarajia kuwapokea Warundi watakaorejea zaidi ya 116,000. Na heka zaidi ya 40 zinazopatikana katika bonde la Buyenzi Munyika katika tarafa ya Makamba yaliharibika kutokana na maji ya mto Buyenzi uliojaza mawe na mchanga sehemu hiyo. Wakulima ambao walikuwa na kilimo sehemu hiyo wanaomba wahusika kutafutia njia nzuri mto huo. Hafsa kilimo na mazingira mkoani Makamba anaeleza kuwa tayari alishafikisha malalamiko yao kwa viongozi husika. Habari za kimataifa. Kwa kuhitimisha taarifa ya habari, tuangazie ukurasa habari za kimataifa, ambapo ngala la tume la uchaguzi la teketea kwa moto Kinshasa nchini DRC, na ofisi ya mshtaka nchini Rwanda ina nia ya kukata rufaa dhidi ya kuachiliwa huru Diane Rwigara, na wabunge wa Uingereza wanatarajia kupiga kura ya kutokuwa na imani ya waziri mkuu Theresa May. Habari za kimataifa na mwenzetu Ernest Pablo Jawabu. Moja ya gala kubwa za tume ya uchaguzi seni katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa limeteketea kwa moto. RFI inaeleza kuwa moto huo ulizuka katika gala hilo usiku wa jana kuamkia leo, umesababisha hasara kubwa. Vifaa vilivyokuwa katika gala hilo karibu vyote vimeteketea kwa moto. Tukio hilo linatokea ikiwa zimesalia siku 10 kabla ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwezi huu tarehe 23. Mwanasheria mkuu wa Rwanda ametangaza mbele ya waandishi wa habari kwamba atakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama wa Disemba 6 uliomwachia huru mwanasiasa wa upinzani na mkosoaji mkuu wa Rais Paul Kagame, Diane Rwigara na mama yake. Habari zilizochapishwa kwenye tovuti ya RFI zinasema kuwa watuhumiwa hao walikuwa wanakabiliwa na kifungo cha miaka 22 kwa makosa ya kuchochea vurugu na mgawanyiko miongoni mwa wananchi pamoja na kugushi nyaraka. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amedai kuwa Marekani inapanga njama ya kumuua na kupindua serikali yake. Amewambia wanahabari kuwa mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani John Bolton anahusika moja kwa moja na njama hiyo, japo hakutoa ushahidi wowote kuthibitisha madai hayo. Tufunge ukurasa wa habari za ugenini na nanawe jiri nchini Uingereza, ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo Theresa May ameshinda kura ya kuwa na imani naye katika uongozi wake wa chama tawala cha Conservative kwa kupata kura 200 kwa 117. Baada ya kupata 63% ya kura zote, sasa ana kinga ya uongozi kwa kipindi cha mwaka mmoja. BBC imesema kuwa hata hivyo waziri mkuu May amesema pia anasikiliza mawazo ya wale waliopiga kura ya kumpinga na kuahidi kuwa atafanya kazi na vyama vyote vya siasa kuirudisha tena nchi hiyo katika hali yake. Shukrani kwa kweli Ernest Pablo Bajuwabo, na ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Ni watolee shukrani za dhati nyinyi wote mmeambatana nami. Nimewatolea shukrani za dhati wa fundi mitambi kiwemo Mama Serafina Hakizimana. Msomaji alikuwa ni mimi Placide Niyomungere, nikiwatakia usikivu mema wa matangazo ya Redi Sanganiro.